الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أزواج المطهرات بيان خطابات سخاص النبي عليه السلام أزواج المطهرات پوری چاوی کیا نسان نبی ویلو او سعام چاو سنگا دو ازواجو دو نبی علیہ السلام دو پارو دو سید امت دو پارو مو نا ذکر شو چی وقرنا فی بیوت کننا حکمو اللہ طرفنا مومنانو زنانو تا چی کورونو کی کینے کورونو کی اوسے بارموزے بیور تا عمل اخو چیدی کورونو کی غستاس و عبادات تی واقمنا الصلاة واتینا الزکاة واتینا اللہ ورسولا کدی سر وستا سو ظاہری و باطنی پاکوالے حاصلی گی نو سور تا دکور دناستی دپارا ڈیوٹیو ذمواری خی چستا سو اخپل کورنو کے ڈیر لوے مصروفیت تے نبارت لوتا ضرورت نرازی او نتاسو ددی عظیم خدمتنا فارغہ کی گئے دعوت آواصل لکور عمل خی ازواج متوہراتو کنور تو امت ازواج دیو بی بیانی طول تعالیٰ بلزت حکم کی وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن یادوے اوزدکوے پخپلوم او بیابلتوم اغا چلستل شیستاسو پدی کورنو کی من آیات اللہ والحکمان جاد اللہ آیاتنا دی دے ہدایت خزانی دی اور سنت دی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دے حکمت چنی دی دستا سکار دی قورنو کی کستا سوار سمرو مری اب ختم شی لیکن دا علم نختمی گی دا سلسلہ با ہمیشہ دے پار جاری چیز قرآن کریم پیو یو آیت باندی او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیو یو سنت باندی تو بحث کہیں او باغی کی فکر کہیں او باغی کی دیر ڈنگے نظر کہیں نو پا دیر رضو کی نختمی گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وندی عقل مند انسان او صرف سورۃ البقرہ په دول اسکال کې وایلا ختمه کړه نو دا وسی چې انسان الله کتاب کې او سنت رسول کې په صحیح طریقه باندې لګیایي مصروفي او د زده کړې کوشش یې کوي او ځان دا حدیث د لاندې راولي او دا غي مصداق ګرځي خيركم من تعلم القران وعلمه پیغمبر ویلو بهترین خو تاسو کې اوسو کې چې قرآن زده کوي او به بل ته بیانې دیو ته د کورونو مصروفیت خو شکر نو باسه چې لاستاسو انتخاب وکم د پیغمبر د کور د پاره او دغه د خدمت د پاره څنګه چې هغه منتخب کړو په ټوله دنیا کې ټولو انسانانو کې ټولو قومونو کې ټولو عربو کې نو اے ازواجو تاسو یې منتخب کړی د دې لپاره نو د کورونو ته راوسته د کورونو کې هو اصل کاردار چېږي کې به قران زده کیږي هغه کې به سنت زده کیږي دا وستاسو شغلی او دا هر مسلمان د کور فریضه ده یو مسلمانانو کورونه ای هغه کې به الله کتابی هغه کې به پیغمبر پاک حدیث او سنتی چې کوم وختونو ته ملاویږي د خپل کور د کاروبار نه علاوه نو بطول پدی که صرف کئی دا صحیح جونده دا حیاتی طیبه ده ان اللہ کان لطیفا خبیرا بیشک اللہ غزات ته چڈیر خصوصی مہربانی کئی پا خلق بانده اگا خصوصی مہربانی دغا ده چیدی لے دخپل طرف نا قرآن نازل کردے پیغمبر را لے گلے دے دین دنیا کے لئے احسان اللہ رب العزت بلنشت لطویفن چی پدی آیاتنو کیو پدی یو سنت پیغمبر کی سمرہ سمرہ علوم دی سمرہ سمرہ مسائل دی و احکام دی څومره ور پسې کوشش کینو دبر وخت نه باریکات راو باسي فائدې راو باسي سمرات راو باسي ولید لطیف ذات کلام دې کنه خبیرن خبردار دې پارس باندې هر چاله خپل مناسب حکم نازل کړي ناری لاو لزان لاو زنانو د پارزان لا دروغ و خلق و دا پارزان لا و دا بیمار و دا پارزان لا دا مقیمین و دا پارزان لا و دا مسافر و دا پارزان لا هر یو لے جدا جدا حکم ولی خبیرن دارچہ پا حال خبر دے او دارچہ دا حال مناسب و تا معلومات تی شدی انسان سرا و دی بند سرا دام لائق دی او دا سرا دا لائق دی تدین پس لس صفات بیانی خصوصی او بیا پاغی باندے اللہ اخفل دا محبت او دا فضل حکم مرتب کی چل اللہ یما دی خلق لتیارے کردے چل اللہ صفتو نبکی آیات نازل شیو زکا دا مضمون دا صورت احزاب دا مخکن پا دی کشورو دی چی دی که دا ازواجو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان و بحث نعام و زنانو با دا شکایت کلی چیر دا دی دا پارا خطابات رازی دا دی ذکر پک رازی او زمونگا دا عام مسلمانان و زنانا و ذکر پا کنشتا دیده که اللہ تاسی یو مشترکا آیت ذکر کو او باغی کې لس صفاتونه بیان کړو چې دا ګورو د ټولو لپاره دي کاغه خاص دي ازواج د رسول الله صلی الله علیه وسلم او عام د امت ټولو لپاره دا عملونه دي چې دا عملونه کینو جنت ته وزي ښکاره بیانې که شریعت وی دي ته چاغي کې پټ پناس نه وي او جسی نو آغا اللہ اخکارا بیانی چی دغا اعمال لی او دا دی دغا سمر دا دغا اجزا دا قیامت او دا آخرت نو یو صفت تی ذکر کرده دی مسلمان بل صفت تی ذکر کرده دی دا مومن درمی ذکر کرده دی قانتین سلورمی ذکر کرده صادقین بنزمی ذکر کرده صابرین شپکم خاشعین اومی ذکر کرده متصدقین اتمی ذکر کرده سوائمین نحمی ذکر کرده حافظین لسمی ذکر کرده ذاکرین لصفتنا او ترتیب پکڑیر احسن دے ان المسلمین والمسلماتی بیشکا مسلمانان نارینا او مسلمانان زنانا اسلام دیزے کی ستوی اقرار باللسان تغسی ورس ربیا اعمال اگا پینز بناگانی چوتوی کلمې اقرار دی بیا منځ دی بیا روزه دا او زکات او حج دا چې څوک یې دې ته اسلام وایي په دې ځای کې ګوره نور آیاتونو کې نه تر دې ځای خبره کوم نور کې هو کله قران دغه یو شی کې چې اسلام او ایمان یو شی دی په دې ځای کې چې بیان کړی جمع کړی دی دلتا با اسلام جدائی او ایمان با جدائی نو اسلام نم دے دے اقرار باللسان او دا دے لغوی مانا دا چلا رب العزت کل دا چانا وعدا غستا نو دا لفت دیو تا استعمال کرو اذا قال له ربو اسلم قال اسلمت لرب العالمين الله ابراهيم عليه السلام ته چې زما تابعدار شم چې زه سو حکم کوم نا قبول کا ناغو چې الله قبول کړي مې ده دا لومبي صفات چې الله حکم قبول کړي قبول لیکو کنه دې قبول کړي دې ته اسلام وي دا اول قدم دے دو مسلمان یعنی مطلب دا دے اغا نارینا چی قبل ان کی دی دا اللہ دا حکم کار قسم حکم ہے او اغا زنانا چی قبل ان کی دی دا اللہ دا حکم والمومنین والمومنات دا دویم نمبر کی ایمان تصدیق توی خبر لڑا دننا دا جبینا زلط اللہ ذکر دا دو اقرار برکت تے یو سڑے پسی مانا کہ اقرار باللسانو کی نو دی دا برکت تے چارنا بے سلطہ کزی گی منافقانہ طریقی سرنا چیسے پجبہ ہوئی اقرار وطا نشوئے لے اگه که دا برکت نئی داو جب صحیح مانا که اقرارو که چه اسلم تو یا اللہ چه تسوینو دی قبلوم زاغی تا تیاریم دا دمر برکتی عملو چه داغی اغا اثر زلطو رسیدن والمؤمنین والمؤمناتی ناغا ایمان روڑن کی او تصدیق کون کی ناری نئی او آغا تصدیق کون کی دا اللہ پا حکم باندے کزنا نئی دا سلیمان دے دیکھ ترکیب نشتا ایمان تصدیق دے او بسیط شے دے تو کی مو کی پکی نشتا دے معجن ندی چڑیر سیزنے او دیکھڑی نا صرف تصدیق صفا شید دیو جندی کی کمی زیادتی نرازی قوت او شدت پکی رازی کل ایمان قوی و مضبوطی کیا غصدار چانی لکہ حدیث کی رازی کچرت دے دا ابو بکر صدیق ایمان یو پل پتل کیواچے او بل پل دا ټول امت ایمانونا نو لوازینا اگا بدرون شی ناوی کی خونور سنو دغه تصدیق غوم و تصدیق دام دے لیکن قوت پا کی زیادو کن ټول صحابه کرام اقرار کوي چې ابو بکر نو نو زمونه فائدلی و دا خو غل الله دومره زبردست تحمل او صبر ورکړو د نبی اسلام د وفات سره هیڅوک نو پاتې شوی د پریشان نه که حضرت عمر او که علی او که عثمان رضی الله عنهم صرف یو ابو بکر او چې دا غو سره برابر و دا عقل او عوش پځیو ټول له تسلی ورکړان پرام کینه دا بیان نه بس دا آیات په اخر کې وی چې وما محمد الا رسول بس پریشانی دا سے ختم شو لکه پور چو بوان دا ایمانی قوتی کنخا دا دویم نمبر کی دا تصدیق مانا ایمان یقینی اوکا چکل اقرار پا جبا باندی اوکا دا غید وجنے پا زلکی دمر لذت پیدا شو دمرا محبت پیدا شو چپا خبر باندې یقینو کو دزلنه شکونه وکونه وات نو مومنین او مومنات شو والقانتین والقانتات دا وګوره کنه کله چې زلت صحیح ایمان راغله انسان با بیا د لویه او د تکبر او د غرور نه داسې پاکي لکه ویخته چې د وړو نه وباسي نو د دریم نمبر کې ذکر کې چې والقانتین والقانتات چې اقرار به لسان راغی او تصدیق د زړه راغی نو د زړه نه اغا تکبر اغا غرور اغا شیطان خبری لار اووتی عجزی پا کرالا خدا مونتا دا صحابو پی زندگی کدا سی زلیگی دا دی دمرا ولی عجزو دمرا خدمتگار دمرا گزارک ان کی دم اخپل رونو بایگانو سرا وګخکته ولونکي دا ځکه چې ول قانتين او القانتات دریم نمبر کې دا صفت ته هغه مؤمنان نارینه چې یذکون کې په خپل ژوند کې او په خپل عمل کې او په خپل معاشره کې هغه مؤمنان نارینه زنانا چا یذکون کړي په خپل ژوند کې په خپل عمل کې په خپل معاشره کې لوی پکې نشتا، تکبر پکې نشتا، غرور پکې نشتا، فخر پکې نشتا، سیالی پکې نشتا. هغه د مسلمانانو صفات نه دي چې مؤمن مسلمان دي. هغه دې بیا په چا باندې ځان اوچت ګڼي یا غسره دي سیالی کوي چې زه ته ماته را دا مسلمانانو په صفات کې نشتا. سلورم والصادقین والصادقات چې په خپل په صفاتونو باندې پوره شو، کامل شو، اصلاح او شو، نو سرشتیاوی په دنیا کې د خلقو اصلاح کوي. والصادقین والصادقات مخکې ذکر شو کنه، والذي جاء بالصدق وصدق به ليسأل الصادقين عن صدقهم. دې صورت په اول کې ذکر شو چې الله په قیامت کې د صدق تپوس کوي د صادقینو نه. اصلي ا کلمه ده کنه، یو رښتینی کلمه ده، د ایمان کلمه ده. نو خبرو ته وګوره، دا به رښتینی خبرې نه وي چې په خپل هم په کلمه باندې یقین کړی دی. نو که بل رور مسلمان سره یا مسلمان سره یو ځای شي، نو دې محبت ته چې دې ته هم د دې کلمې خبره وکم چې مونږ خو الله په دې کلمه باندې ډېر صحیح کړو، مونږ خو به ډېر خوشاله کړو. نوست دې بل رور بای ته هم داسې وایم د دې کلمې په حق کې خبره وته وکم چې تا دې کلمې معنا زده کړې ده. سلویخت او پنځو سنخ باورې دې لیکنه تا دې کلمې معنا زده کړې ده، دې ته رښتینی خبرې وي، دې کې دروغ بالکل نه ښه چې یو بنده سره په کلمه باندې بحث کوي، په کلمه باندې وسر لګیای چې ګوره دې دا مطلب دی چې الله زمونږ نه دا شرکونه لري کوي بالکل صفا کوي. ادي د پاربل کلمه نشته بيد دینه چې لا اله الا الله. نو خبرې ټولې د رښتیاو دي. او صادقین هغه نارینه چې رښتیاوي په خپل خبرو کې، رشتیا وینکی دی پا خپل بیان کې قسی میں سے نکی لڑل تا پل چه بیانی ناغی کی قسی کناغی کی دا اللہ یا تنی او دا پیغمبر صحیح سنت وصادقات و وزنانا چه رشتیا وینکی دی وصابرین وصابرات توبہ رشتیا ویل ډیر ګران دي. څومره مشکلات چې انسان ته پیښیږي نو رشتیا ویل کې په خانو خبرو خلقو دا خبره خواړو د کولو نه وي. او بیا د الله په کور کې خو صرف دومره چې مونږ ته خو پته ولګي کنه چې دا په خاصه تیر شوي دي. هغې به وي رشتیا ویل خو د پیر مذهب کنزل دي، پیر مذہب سی ودا دی خبر نه پتاو لگی دا چې ډیر په تیار کې تیر شوی دی جزان خان تو شپیرو مذہب پی جاند نور زنه نو خبر انا په دې فوی چې پیر څه ته وي مذہب څه ته وي ودا ویلو چې رښتیا ویل ګران دی مونږ د بګې دومره فایده راو رسي دا خان ولي ګران دی مشکلات پکې را دي. وګوره دنیا کې نن څوک رښتیا وایي، ټول وخت او ټول کار په دروغ روان دي، ګاډي په دروغ روان کړي دي. ولي که رښتیا وایي نو ډېر مشکلات وته پیښيږي. توبه، نه په خپل ځان خلاصول شي، نه خپل رور بای خلاصول شي، انبیا په پیسو کار کیږي، انبیا په شپارس کار کیږي، رشتیا وای چې زیت دی ورسی نلاوی او صابرین او صابرات رشتیا ویل ګران دی الله ولا علاج را لګل کنه چې دې کې بده صبر نه کار اخلي اغا نارینا چې صبر کوون کی درشتیا او په دې مشکلات باندې د صحیح من او صحیح قضی په مشکلات باندې اغا زنانا چې صبر کوون کی دي ته دنیا په ټولو مشکلات باندې دا ډېر لوی صفات ده دا صفات چې چاته حاصل شي هغه ته بیا دنیا ژوند ګران نه وي ځکه چې صبر قرآن کوم مقامات بیان کړی دي نو ډېر بے انتها او بے حد دي ګور صفاتونه ټول رالو اسلام هم راغی ایمان هم راغی عاجزی هم راغله رښتیا هم راغلل صبر هم راغی دا خو ډېر صفاتونه دي عجیب چا کې یو صفت راشي کنه چې ځان ته وګوري چې زه خو عالم یم زه مسلمان یم زه مؤمن یم هغه بیا څوک را ټینګی هغه چا سره په اسانه باندې خبرې نه کوي نو هغه علم او هغه اسلام او هغه ایمان او عمل هغه ولا سبب وګرځي وګمره هي دومره غرور پکې پیدا شي دومره لوی او تکبر پکې پیدا شي تدینه کو پوجبان دي اعمال صالحه او پوجبان ملاوینا والخاشعين والخاشعات دخذینا بیریگی تلانا بیریگی استاد لکی با غرور رازی اخذ شیطان صفت تے استاد لکی با پخپل زان باندے فخر و لوی رازی تو پا نظر کے استاد بل بندہ دا نظر نسپک رازی ولی تدخذینا نیریگی والخاشعين والخاشعات دا یو صفت چې انسان کنټرول کی تقوا وته وي نو هغه ناری نه چې ریدون کی دي خاص د الله نه د دې یری په ژوند کنټرول دي نو هیڅ یو کار تنا داسې نه کیږي چې هغه کې د الله نه فرمانی او هغه کې ګناي او هغه کې جرمي یره د الله د کنا والخاشعات او غزنانا چری یریږي د الله نه نو داسې خبره د خلی نه نوځي چې پاوی باندې راګیر شي داسې عمل کوي په لاس خپو باندې چې دغه په ژوند دی جهنم ته لاړ شي د الله نه یره ډیر لوی شي والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات ټول صفاتونه پکې راغلل په لیکنی او صفاتو ډېر د کمال هغه پکې نوش مارلې چې کله انسان د دې صفاتونو مالک شو دا صفاتونه پکې رااله نو ګور سمره چې دا غد الله سنکیږي کلگی او کڈیری دا اللہ پا دین بے خرچ کئی دا قرآن او سنت پا خدمت بے خرچ کئی دا مومنان و مسلمانان او پا خدمت کی بے خرچ کئی چکم زیونا دا اللہ دا رضا دی او فی سبیل اللہ دی دا غی پیسہ با پاغذے کی لگی پا رسم کنا او پا رواج کنا او پا شیطان او پا گمراہو کنا پا اسراف کنا او فضل خرچے کنا دې زبردست صفات ده دغه خلق کو شو چې مصرف کم یو دی کاغذ فرض مالی لکه زکات شو کاغذ نور صدقات او خیراتی نو پوه شي چې مصرف یې څه دی نور خلق مصرف نه پیژني چې کوم ځای کې نوم کیږي کم ځای کې خلق صفاتونه کوي نالته وړي چیرې صفاتونه کوي کنه چې پلانې کلی تر راغلو روزي نه لګون ته مخ کې اټولو اجزان له جامې واغسته اټولو اجزان له خرچي ورکړي چې روزه را روانه ده ولې دلته واجزان نه ونو دې ته غریاوي نه غزان له خیرات خراب چې کلو کې خبري وشي دې ته متصدق نه وي متصدقین هغه چې حدیث کې راځي چې په خلاص ورګي چې خپل ګس لاس ته خبر نشي نو دا بهترین صفاتو ډیر خلق مالونه ورګي او بي ځای په بدعتانو او مشرکانو پریاکارې کې پنوم کې پر نمائش کې او پزی وزینت کې او پرسم رواج کې و جمعو پا ما خامنو پا سلو اختو که اغیت نویستو جنانا داغ خلق نده والمتصدقینا وغنارینا چه خیرات کئی مال خرج کئی که غفرزی او کنفلی خو پا سعیزه که خرج کئی چه پا غیبانده دا اللہ دین تا فیده رسی پا غیبانده سعی مسلمانانو تا تعاون کیگی والمتصدقات او دغه سیغه زنانه چغی خیرات کوي د خپل مال نه صدقات ورکوي نو په صحیح ځای کې لګي والصائمین والصائمات خبره بل پلاړه دا دوره صفاتونه او شنو خامخا بنده کډیر خاموشیو کې خنشي ټینګې دې ولې دې سره وي نفس او شیطان نشته ملایک خو نه دي دا نفس او شیطان کوم پل لاړ چې دې دومره اعمال صالح کوي او دومره تقوا کوي دومره پرهیزګاری کوي هغه نفس او شیطان څه شو وغه تړلې دي کنه تا دروځي په حق نه دی اورېدلې چې حدیث کې راغلی و چې کله رمضان روزه راشي سوفیدت الشیاطینو شیطانان په زنجیرونو تړل شي تر یعنی سکتال شیطان خواله راغی هغه دوغو خلق مرګره نه دی هغه مالګوري حدیث کې عمره غلیو الصوم جنتون روزه هډال دی پڑال بانے سڑے زان بچکی دا توری دا گزار نا دا نیزی دا گزار نا دا غشی دا گزار نا اصوم جنتن روجہ ڈال دے جاگی سر ڈالشتے باوی نفس و شیطان نشیرات دے نفس و شیطان سی ادھا آگا ڈالنے دے چی دا اس پنے آگا دے چی اڑی را اڑی ہے نا سوم دے چ نبی علیہ السلام وی من استطاع منکم الباء فلیتزوج سوک چی پتا سو کی طاقت لری دوا دو نو عادت دیو کیم ومن لم یستطع سوک چی طاقت نہ لری ابو ہریرہ دے رضی اللہ عنہ فعلیہ بالصوم روجی دی نسی فانه له وجاء امے ثواب کیگی ہم کنٹرولی لغس نفس و شیطان بولا خواله نرائی چی دل نسا غواری وصائمین وصائماتی اگا ناری ناچی روجی نی ان کی دی کاغا فرض روجی لکا رمضان شو او کاغا نفل روجی لچی پارا میاش کی دری روزی دی دیار لسما سوار لسما پین لسما چی حدیث کنا دی دای او روجا پلس باندی ساب دا نو د دریو نا دیر شو دی جوړ شو نو دیتا دایمی صوم وای دایمی روزه ده چې بارم یاش کې درې روزې نیسی ایامی 20 ینه شپې راای کنه چې دیار لسما سوار لسما بین لسمای نو ایام ندی خو شپې دی او رانا ده پکې نو بدل کی او دغه سیغه زنانا چی روجی نون کی دیم اغی خود پا دیک صفت که نارینو نزیاد تی خوا دین چه قضاشی نو لیتا لعلکی او بشی او بینیسو سرزائی کی بینیسو پوما که اغی کنا اغی تارو سکار نیس والحافظین فروجم والحافظاتین او اغا نارینا چه حفاظت کن کی دی دقپلو عورتنو او اغا زنانا چه حفاظت کن کی دقپلو عورتنو والذاکرین اللہ او اغا نارینا چه دا اللہ ذکر کئی کثیرن دیر والذاکراتی او اغا زنانا چه دا اللہ ذکر کئی دیر ذکر کثیر ستوی روح المانی وی ذکر کثیر آغا دے چباغے کے دری شرطی یو اخلاص شد اللہ وحدانیت تے دا پکی ہے او دویم سنت چی سنگا پیغمبر ویلی دی چی ذکر کوا خو پتامے کوا جہر پی مکوا او دریم دا دی چریا پکی نئی اغیطا ذکر کثیر ہوئی نو فسرین ہوئی ذکر کثیر دا گا دیکھنا چی سمرا مسنون اذکار راغلی دی وختو نئی دی نو تداغی خیال ساتے کڑوڑے خورین بسم اللہ کو بسکین بسم اللہ کو سبق شورو کینو بسم اللہ اعوذ باللہ کو سملی نو ذکرشتا دے دعاشتا دے کو پاسینو دعاشتا دے کو جماعت ترازینو دعاشتا دے کو جماعت نوزینو دعاشتا دے که کور تزین و دعاشت ده که روزین و دعاشت ده که سپوگمه دی ولیدان و دعاشت ده میاش که مقبره بانده تیرهگین و دعاشت ده که یو بیمار دی ولیده و مخیل را ده نو دعاشت ده نو دعوائه کنه ذکر کسیس دیتا نوی چه تصبیر آوائه او پسونو باندې وای نه اخو نشته حدیث کې ذکر کثیر دغه دی چې هر وخت د پاره شتا دعا ذکر دعا ذکر نه پاره خپل وخت باندې وای نو دا ذکر کثیر شو اگر کتا یو ځل ویلی چې بسم الله و برکت الله یو ځل دی خو دې ته ذکر کثیر وای ځکه سنت سره مطابق شو او په دماشو چې خفا پکې و ناغه ناری نا چې ذکر کوون کې دی د الله کثیرن ډیر ډیر او ذاکرات او غزنا نا چې ذکر کوون کې دی الله ډیر ډیر چا به فرق کړي چې ذکر د جیبې وي ته وي په جیبه لګي چې سبحان الله والحمدلله فرضونه پس سمر دی دری دیر زلا دری دیر زلا و سلور دیر زلا دی وقت نا وقت بانده پیغمبر کلی دی او چی سو کوئی ذکر چی بزل کے یاد ہے مغیطا ذکر ہوئی که نا او دا ٹولنا بہتر دی آگی بانده خو ساسر نا پریو دی صافت پی نپریوزی نبکی در ریاس خوفشتا دو موحید جون ٹول دقا دیا خوچ خبر کئی نو توحید نبی خالی نکئی کنا نمجور دیتا ذکر کثیر ہوئی کنا خدا لس صفتو نیوشو لس صفتو نا اللہ ویدازان کے پیدا کنو جنتیان یہ کدا غوانے چمون جنتیان شو اللہ ہی بدا لسی بتو نظان کے پیدا کے آد اللہ علم مغفرتا واجر نازویما اللہ تیار کردے دیر پخوا خاص تدید پار بخشش د ګناونو او اجر دې عظیم چې جنت ته د اعمال صالحه دي دا سبب د جنت ته اخر دعوانا